efektif bas. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır. Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Pas'a hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Bu haftaki programı program partnerim Utku Göker Küçük olmadan sizlere hazırlayıp aktarmaya çalışacağım. Bu hafta iki ana konumuz olacak. Birincisi, Dünya Voleybol Şampiyonası başlıyor yarın kadınlarda İtalya'da. Programımızın ilk bölümü de bu konuya ayrılmış durumda. Bu şampiyonada Türkiye'nin şansını değerlendirmek üzere de hattımızda bir konuğumuz var. Cumhuriyet Gazetesi voleybol yazarı Alev Anakök. Hoş geldiniz Alev Bey yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sizle 2-3 hafta önce kadar Dünya Grand Prix'sini de değerlendirmiştik kadınlarda voleybol turnuvasında. Şimdi sıra şampiyonaya geldi, dünya şampiyonasına. Grubu değerlendirelim. Önce ben bir takımı sayayım. Dinleyicilerimizin de bilgisine sunayım. Brezilya ile karşılaşacak Türkiye B grubunda. Sırbistan, Kanada, Kamerun ve Bulgaristan diğer rakipleri de. 6 gruplu takımlar. 6 takımlı gruplardan oluşuyor. Dünya şampiyonası. Kadrodan da birazcık bahsetmek lazım. Eda Erdem, Seda Tokatlıoğlu, Büşra Cansu gibi, Neslihan gibi isimler yok. Bunların ışığında, bu önemli isimlerin de olmamasının ışığında Türkiye'nin turnuvadaki şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir turnuva bekliyor Türkiye'yi? Şimdi aslında tabii Grand Prix'de biz bu takımların aşağı yukarı çoğuyla oynamıştık ve bize bir ölçü vermişti ne yapacağımız konusunda. Bir takım bilgiler edinmiştik ve o turnuvadan bugüne kadar takımımız sürekli antrenman yaparak orada gördüğü hatalarını giderme yoluna gitti ve bunları da umuyorum büyük ölçüde gidermiş olacaklar. Çünkü sıkı bir çalışmadan geçtiklerini biliyorum. Bu arada İtalya ile ve Hollanda ile de ikişer hazırlık maçı yaptılar. Gerçi hiçbirinde galibiyet alamadılar ama bunlar hazırlık maçı olduğu için antrenörler daha çok takımın tertibiyle ilgilendiler. Yani nasıl oynamamız gerek, hangi oyuncularla oynamamız gerek, onlarla ilgilendiler. Artık bundan sonra son sözü tabii sporcular söyleyecekler. Ben iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu kadronun iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Oynadığımız Grand Prix maçlarında da zaten bunları net olarak gördük. Baktığımız zaman ben şöyle değerlendiriyorum. Yani bizim ilk dört içinde olmamız gerekiyor. Öncelikle bunu belirteyim. Yani başından söyleyeyim. Altı içinde olmamız gerekiyor. Bunun dışındaki her sonuç bizim için başarısızlık olarak nitelendirilmeli. Nedenine de gelince, biraz önce söylediğim gibi Grand Prix'di. Biz bu takımlarla oynayarak kendimizi test ettik ve onlardan hiç aşağı olmadığımızı, hatta onların birçoğunu yenebilecek durumda olduğumuzu net olarak gördük. Sadece favori Brezilya biraz bize fazla gelir. Çünkü çok iyi bir kadroya sahipler, çok deneyimli oyunculara sahipler. Yani grupta Brezilya dışında Bulgaristan olsun, Sırbistan olsun, Kamerun olsun, Kanada olsun, hepsini yenecek gücümüz var. Bizim için asıl önemli olan bundan sonraki etap. Eğer biz burada ilk dört içinde yer alırsak, ki biraz önce söylediğim gibi yani bütün takımları Brezilya hariç yeneceğimize göre ikincilik beklentim var. Hadi kötü oynadık, turnuvanın başlangıcıydı gibi bir takım olumsuzlukları ileri sürerek ilk dört içinde yer aldığımız zaman karşı taraftan gelecek ilk dörtte bizi zorlayacak iki tane takım var. Bunlardan bir tanesi Amerika, bir tanesi Rusya. Eğer bu iki takımdan birini yenebilirsek, ki ben bu Amerika olarak düşünüyorum. Çünkü Rusya Gamova'yı da getirdi. Gamova'nın gelmesi tabii çok önemli bir silah. biliyorsunuz çok yüksek bir oyuncu ve çok iyi hücum eden bir oyuncu. Rusya'yı biraz daha ön planda tuttuğum için Amerika'yı geçtiğimiz anda bizim yolumuz açılacak. Yani 3. tura çıkmış olacağız ki o 3. tur zaten ilk 6 demek. Yani beklentim bu. Ama tabii biliyorsunuz sporda peşin konuşmak doğru olmuyor. Bazen hiç ummadığınız şanssızlıklar, sakatlıklar yaşıyorsunuz. Bunları nasıl göreceğiz, ne olacak, nasıl gidecek? Ancak yarın Sırbistan maçıyla kendimizi test ederek öğrenmiş olacağız. Benim oyuncu seçimiyle ilgili bir sorum olacak. Elemelerde kadroda yer alan biraz önce de saydığım isimlerden Neslihan Demir, Büşra Cansu, Eda Erdem, Seda Takatlıoğlu bu İtalya'da dünya şampiyonasındaki kadroda yer almıyorlar baktığım kaynaklardakine göre. Bu oyuncuların olmaması yani herhangi bir kötü sonuçta muhakkak tartışılacaktır. Acaba yani bu oyuncuların olmamasının nedeni sakatlıklarından mı yoksa bir teknik direktör tercihi mi? Onu da bir açıklığa kavuşturmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi aslında tabii bize söylenen sakatlıklar nedeniyle bu oyuncuların oynamayacağı yönünde. Ama biz Seda'yı şeye götürdük, İtalya'ya götürdük. Yani İtalya'daki organizasyonda ilk maçta Seda ile başladı antrenör. Sonra Polen'i koydu. Sonra Seda-Polen ikilisi gene devam ettiler. Ama şu anda ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ama tabii Neslihan'ın olmaması, Eda'nın olmaması, Büşra'nın olmaması bizim için gerçekten bir kayıp. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ama şöyle de düşünmek lazım. Bu iki oyuncumuz olmadan biz Grand Prix'de mücadele ettik. Şimdi Grand Prix'de biraz farklı bir oyun tarzımız vardı. Şöyle, güçlü pasör çaprazı yerine hücumda çok iyi olmayan, yani çok net hücumda sayı getirmeyen ama servis karşılamaya girerek Neriman'ı boşa çıkaran, yani onu hücum olarak ön plana çıkaran bir tarzımız vardı. Şimdi antrenörümüz bu 4 maç, 4 hazırlık maçında bundan vazgeçti. Güçlü atak yapan Seda veya Polen olacak. Ama Neriman bu konuda biraz sıkıntı yaşayacak. Çünkü manşete girmek zorunluluğu doğdu Neriman'a. Biliyorsunuz 2-4 numara oyuncusu Gözde Neriman ve Libero Gizem bütün servise karşı manşet organizasyonunu yapacak. Neriman da bu konuda biraz eksik. Yani servise karşı manşetlerde hata yapabilen bir oyuncu. Artı bu hatalardan sonra o psikolojik olarak oyundan düşüp hücumda da sıkıntı yaşayabileceğimiz bir ortam yaşayacağız. Şimdi bu ikilem bizim için ne getirecek ne götürecek açıkçası bunu ben de göremiyorum. Belki güçlü pasör çaprazıyla başlayıp işler iyi gitmediği zaman Grand Prix'deki gibi Meliha veya Güldeniz'i alıp başka tür, yani o tür bir oyun tarzına mı dönecekler? Ancak ilerleyen günlerde bunları yaşayarak öğreneceğiz ve göreceğiz. Çünkü hangisi daha iyi olacağını ancak antrenörlerimizin kurgularıyla anlayacağız. Peki son olarak da medyada fazla yer alamaması konusunda ben sorumu iletmek istiyorum bu konuda. Yani bugünkü gazetelerde yarın başlayacak olan dünya şampiyonası ile ilgili fazla bir bilgilendirme haberi yok. Yani Türkiye dünya dördüncüsü oldu son şampiyonada. Yine benzer takımların mücadele edeceği bir turnuva var. Belki Türkiye o maçta işte son Rusya maçında bir tartışmalı karar olmuştu. O yüzden belki de dördüncü oldu ama bu sefer tekrar bir şampiyonluk, bir madalya şansı da olan bir takım. Daha öncesinde de madalya kazanmış bir takım. Oraları zorlamış bir takım Türkiye ve voleybolda da artık bir okul, bir rol model diyebileceğimiz bir takım Türkiye. Siz bunu nasıl değerlendireceksiniz? Yarın evet televizyonlardan yayınlanacak yine maçlar. NTV Spor'da yayınlanacak, onu da söyleyelim. İzlemek isteyenler bakabilirler yarın 6'da. Ama genel bir eksiklik hissediyorum ben bu voleybola yaklaşma konusunda. hissediyorsun değil, teşhisin çok doğru. Yani bu bizim kanayan bir yaramız zaten. Yani şimdi bakıyorsun takım sporları içinde tartışmasız en başarılı branş voleybol ve medyanın ilgisi çok alt düzeyde. Yani bunun bir başka örneğini vereyim. Polonya'da erkekler dünya şampiyonası oynanıyor. 96 ülke canlı yayın yapıyor. Bizde bir kanal bırakın maçları yayınlamayı haberini bile yapmıyorlar. Yani öyle bir durumdayız. Yani futbola kilitlenmişiz. Biraz da basketbol ön plana çıkıyor. Ondan sonraki hiçbir branş televizyonların ve medyanın gözünde yok. Aslında yani bunu nasıl anlatacağız, nasıl çözeceğiz? Açıkçası ben de şaşkınlık içinde izliyorum. Bu kadar başarılı bir branşı, bu kadar ilgisizlik anlatılacak gibi bir şey değil. Yani bu hakikaten içimizde bizim gibi voleybolu düşünen, voleybolu seven insanlar için gerçek bir yara. Tabii bunda ben aslında iki tane büyük sıkıntı görüyorum. Bir tanesi biraz federasyon geride kaldı diye düşünüyorum. Yani federasyonun şimdi basın toplantılarıyla, bir takım kanallarla görüşerek, röportajlarıyla, haberleriyle bunu yapması gerekirdi. Yani sadece NTV'nin yayınıyla kalmaması gerekirdi bu. İkincisi, bu takımın sponsoru Vakıfbank. Yani sponsor olmak demek sadece takımın forması, işte masrafı, şusu busu demek değil ki. Yani başka organizasyonlar da bu işin içine giriyor. Ben biraz eksikliği bu iki gruba bağlıyorum. Yani hem federasyona hem Vakıfbank'ın davranışına bağlıyorum. Açıkçası bu hayal kırıklığı gerçekten, inşallah kızlarımız gerçek yüzlerini ortaya koyarlar, iyi maçlar çıkarırlar, iyi sonuçlar alırlar ve medyada sonunda yaptığı hatadan dönüp voleybola yüzünü biraz gösterir. Umuyoruz dediğiniz gibi olur. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için bir kez daha diyelim. Başka bir zamanda, belki de turnuvanın sonrasında diyelim, takımın performansını değerlendirmek üzere size iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Cumhuriyet Gazetesi voleybol yazarı Alev Anaköktü hattımızda. Kendisiyle yarın İtalya'da başlayacak olan Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası üzerine konuştuk. Türkiye'nin gruptaki şansını ve biraz da medyanın ilgisizliği üzerine değindik. Şimdi bir soluklanma molası vereceğiz. Children grubundan Cut isimli parçayı dinleyeceğiz. Ondan sonra Effective Bass 2. bölümüyle devam edecek. Açık Dergi'de Effective Pass devam ediyor. Children grubundan Kat isimli parçaydı dinlediğimiz parçanın adı. Programın ilk bölümünde de Cumhuriyet Gazetesi voleybol yazarı Alev Anakök'le yarın başlayacak olan Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı değerlendirmiştik. Ve bir hatayı düzeltmek istiyorum. Seda Tokatlıoğlu kadroda var aslında ama tabii ki kadınlar sporu işin içinde olduğu için medeni hukuku da gözetmek gerekiyor. Soyadı değişmiş. Seda Aslan Yürek olarak geçiyor kadrolarda. O yüzden ben de bir karışıklık yaşadım. Onun kadroda olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Programın başında Utku'dan Irak bir program yapacağımızı iletmiştim ama Utku telefonla bağlanabilecek konuma geldiği için Utku'yu da programa bağladık. Merhaba Utku. Merhabalar sevgili Volkan, merhabalar. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim. Aynen, hayat devam ediyor. Sen de iyisin inşallah. İyiyiz. Yayın devam ediyor ve spor gündemi de tüm hızıyla devam ediyor. Biz de bu hafta sonu Ankara ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nı konuşmak için bir araya geldik bir kez daha bu programda. Türkiye ev sahibi olduğu için doğal olarak turnuvanın ilk katılımcılarından bir tanesi ön eleme oynamasına fazla gerek kalmadan turnuvaya katılıyor. Kadroda ufak tefek değişiklikler olduğunu söyleyelim. Ankara'da oynayacak Türkiye maçlarını. Gruptaki takımları da söyleyip Utku'ya pası atalım. Takımı ve grubu değerlendirmek üzere Mozambik, Fransa ve Kanada yer alıyor. Türkiye'nin grubunda 27 Eylül saat 2'de başlayacak Türkiye'nin grubundaki maçlar. Türkiye ise 27 Eylül'de yine akşam 7'de Ankara Arena'da Fransa ile karşılaşacak. Zorlu bir mücadele olacağı benziyor. Grubun en zorlu maçı da diyebiliriz belki. Sen ne diyorsun Utku? Evet, bence de yani en zor maçla başlayacak Türkiye bu turnuvaya. Daha sonra sırasıyla Kanada ve Mozambik, daha hafifleyen bir fikstür var. Bu fikstürün güzel yanı, erkekler Dünya Kupası'ndan ayrılan yanı, iki ayrı Dünya Kupası şeklinde düzenlenmiyor. Yani her takım her takımla turnuvanın herhangi bir zamanında eşleşebilir. Bu güzelliğinden bahsedelim. Burada tabii ki esas mesele Amerika'dan kaçabilmek olacak ama o da pek mümkün görülmeyecek. Yani takımların Dünya Kupası'nda mesela Slovenya'nın Avustralya'nın Amerika'dan kaçmak için bazı ayarlamalar yaptığı söyleniyordu. Bu turnuvada o çok mümkün olmayacak. Böyle bir güzellik var diyebiliriz. Turnuvadan ziyade aslında şunu da söylemek gerekiyor bence. Bu yıl Dünya Şampiyonası kadınlarda Türkiye'de olacak. Böylece 2001 yılından beri 13 yıl içerisinde İki Avrupa, iki Dünya Şampiyonası kadınlarda ve erkeklerde düzenlemiş olacak Türkiye. Bu tabii ki çok önemli bir başarı. Yani bunun altını çizmek gerekiyor, bu organizasyonların Türkiye'ye getirilmesinin. Evet, futbol ama diye inat etmenin gereği olmadığının bir örneği belki de. Evet. Aynı zamanda tabii bu turnuvaların Türkiye'ye getirilmesi süper ama bunun devamı nasıl olacak? Nasıl bir oyuncu yetiştirme politikasına evrilecek bu başarılar, onlara tabii ki henüz pek görebilmiş değiliz. Neden göremiyoruz? Çünkü bugün baktığımızda kadın milli takımı 2005 yılından beri aynı kemik kadroyla sahada mücadelesini sürdürüyor. Bugün işte Nevriye Yılmaz olsun, işte Şaziye, Birsel, bunların hepsi 30 yaşının üstünde oyuncular. İşte Tuğba Pazlı 32 yaşında, Esmeren 33, Nevriye 32, Şaziye 31 yaşında, Birsel Vardarlı 30 yaşında. Yani şu anda ilk 5 oynayacak ve bu turnuvada en çok süreyi alacak olan 6-7 isim 30 yaşının üstünde. Yani sanki biraz da kadın milli takımı değil, belli bir arkadaş grubunun bir araya gelerek yapacaklarını izleyeceğimiz bir organizasyon oluyor bu. Yani belki bu kadroya baktığımızda herhalde bu jenerasyonun Türkiye'deki özellikle de son şampiyonası olacak gibi gözüküyor. Yani yine takımda 95'li ve 94'lü iki tane genç isim de var. Evet. Cansu Köksal Fenerbahçe'den, Tilbeşen Yürek de BOTAŞ'tan. Aynen. Ya aslında son turnuvası demeyelim çünkü basketbolda 2 yılda bir Avrupa Şampiyonası düzenleniyor. Tek yıllarda Avrupa Şampiyonası düzenleniyor. Yani muhtemelen seneye de bu isimler yine milli takımda olacaktır ama bir sonraki yıl olimpiyatlara katılım sağlanamazsa belli bir yatak dökümü bekleyebiliriz. Evet, alttan gelen isimler olması çok güzel ancak bu isimler ne kadar kendine şans bulacak sahada, bu da tabii merak konusu. Benim kadro ile ilgili bir diğer muhalefet şerhinde devşirme oyuncular olacak. Baktığımız zaman son yıllarda 2009'dan beri yanılmıyorsam kadroda sürekli bir devşirme oyuncu yer alıyor. Pardon 2011'den beri. Pardon 2009 tekrar düzeltiyorum. Nevin Nevlin'le başlayan süreç. Hemen ardından işte Quanita Hollingshurst'ı bu sene de Latoya Sanders'ı milli takıma getirdiler. Yani şimdi bu biraz iki ucu keskin bıçak bir konu aslında bunu değerlendirirken. Çünkü milli takımda yabancı oyuncu, Türkiye'de doğmamış oyuncu ya da Türkiye'yle bağı olmamış oyuncuyu görmek istememek biraz ırkçı bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir aslında ilk bakışta. Ancak başka bir bakış açısı da ülkedeki basketbolcu potansiyeli, nüfus potansiyeli gibi faktörleri göz önünde bulundurup bu oyuncunun muadili olacak, bunun alternatifi olacak oyuncuları neden üretemediğimizi de sorgulamak gerekiyor. Şimdi şayet ülkede pilot yetişmiyorsa bu sorunun çözümü Amerika'dan pilot getirmek değil, altyapıdaki pilot yetiştiriciliğini öneren antrenman sistemlerini daha çok geliştirmek olması gerektiğini düşünüyorum ben. Latoya Sanders açıkçası ilk kez milli olacak. Burada bence çok da iyi bir oyuncu. Yani Kayseri Kaski takımı son 3 yıldır inanılmaz işler yapıyor. Gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de. Sanders takımın en iyi oyuncusu. Bunu kendi koçu da söylüyor. Bu takımı sürükleyen bir isim. Türkiye'de muhtemelen birkaç gömlek seviye atlatacaktır. Ama bu işe sonu yok. Yani sen de bilirsin. Şimdi Latoya Sanders'ı alırsan yarın öbür gün NBA'in en muhteşem oyuncusuna kadrona katabilirsin. Yani burada ben bu konuya şöyle bir bakış açısı getirmek istiyorum açıkçası. Yani Türkiye'de kadın olmanın zorluğuyla birlikte aslında Türkiye'de kadın basketboluna yeni genç oyuncular yetiştirmek paralel. Yani Türkiye'de toplumda kadın kendine çok fazla yer bulamıyorken basketbol oynayan kadın olabilmek belki çok daha zor bir durum. Tabii burada birazcık buna rağmen aslında kadın basketbolunda ileri bir ülke olmuş ülke olma haline gelmiş olmamız, ev sahibi izleyen bir dünya kupasında bu çok önemli bir şey. Yine kadınlarda voleybolda da bu toplumsal baskılara rağmen önemli bir konumda Türkiye. Ama tabii burada orta üst sınıf ailelerinde biraz katkısı var. Onların katkısının birazcık daha artmasıyla birlikte orta alt sınıf gelirli ailelerin de artık spora biraz daha sıcak bakmalarının zamanının geldiğini ya da spora yaklaşımlarının arttırılması gerektiği konusunda da çalışmalar yapmak lazım. Hani sadece işte benim kızım basketbol oynuyor hadi takıma gönderelimle ya da antrenmanla olacak da bir şey gibi gözükmüyor ülke şartlarına baktığımızda. Bu konuda da çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, yani daha bu işi sistemli bir şekilde ilerletmek gerekiyor. Yani sporu sadece sağlık için değil, hakikaten bir spor ülkesinin gerektirdiği şekilde geliştirmek gerekiyor. Basket ülkesi izledin ama ona ufak bir şart koyacağım ben yine. Evet, hakikaten son Euroleague'de, kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe ile Galatasaray final oynadı. Ancak o finalin ardından birkaç ay sonra bir gelişme daha yaşandı. Kadınlar 18 yaş altı milli takımı seviye düştü. Yani en üst seviye takımların olduğu A klasmanından B klasmanına düştü. Avrupa Şampiyonası'nda sonuncu olarak. Böyle bir tuhaf bir durum da var. Çünkü hani o ülkenin takımı, iki takımı Avrupa'nın en iyi kulüpleri. O ülkenin genç milli takımı Avrupa'nın en kötü genç milli takımlarından bir tanesi haline geldi. Yani bunun nedeni aslında birazcık Galatasaray'ın ne kadar çok yabancı oynadığı, yabancıyla şampiyon olduğunu söyleyerek de sonuçlandırabiliriz aslında. Gerekli şişirmiş bütçeler bunun aslında temel sebebi. Yani iki takımın ve hatta Kayseri'nin üç takımın şişirdiği bütçe ve geri kalanların figüran rolünü kabul etmesi ya da o role mahkum kalması sebebiyle bugün Türkiye basketbolu üç takım arasında gidip geliyor. Zaten kadroya baktığımızda da isimlerin çoğu bu üç takımdan gelen isimler. Amirli takımdan. Ben bilet fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamayı da müsaadenle duyurmak ve programı da tamamlamak istiyorum. İki maçlık biletler satılacak. 10 lirayla 35 TL arasında grup maçlarının bilet fiyatları. Çeyrek final, yarı final ve finaller ve tüm hepsini bir arada da alabilirsiniz. O da 20 ile 100 lira arası. İndirimli biletler var öğrenciler için ve 60 yaş üstü kişiler için. Yine bu biletlerle iki maç izlenebiliyor aynı salonda. 5 ile 30 lira arasında değişiyor. Yine çeyrek final, yarı final maçlarında 10 ile 90 lira arasında değişen fiyatlar var. Aile paketi yapmışlar ayrıca. Ailelerin çocuklarıyla birlikte gelip izleyebileceği bir paket bu. 30 ile 110 lira arasında değişiyor grup maçları. Yine iki maç için geçerli. 4 kişi aynı anda girebilecek ya da işte aile olarak girilebilecek diyeyim. Yine çeyrek final ve yarı finallerde bu paket geçerli ama 60 ila 300 TL arasında değişiyor bu sefer. Bütün maçlara girebilme paketi var. İstanbul'daki maçlar, Ankara'daki maçlar o da 30 ile 540 TL arasında değişiyor. Grup maçları yine en pahalı bilette 1020 TL'ye kadar çıkıyor ama tabii ki bütün maçları şehirdeki izleyebildiklerini söyleyelim. Bu hafta sonu başlayacak Dünya Kadınlar Şampiyonası. Tabii çok kısa olsun ama çok az zamanımız kaldı çünkü. Türkiye'deki içinde e-bilet olmayan en değer spor organizasyonlarından bir tanesini yerinde izlemek hakikaten kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben. Evet, çok güzel dedin. Zira şu anda oynanan Başakşehir-Trabzonspor maçı için maç öncesi Twitter'da bakınırken yine bir Pasolik elektronik bilet çilesi çekildiğini gördük. Hafta sonunda stadyumların ne kadar düşük sayıda taraftarın katıldığını gördük stadyumlarda. Hazır elektronik bilet yokken ve tüm dünya elektronik bilet sistemi uygulamıyorken bir dünya organizasyonunda bunu kaçırmamayı öneriyoruz spor severlere. Son olarak da kısa bir parantez açalım. Yine elektronik biletsiz takip edebileceğiniz İstanbul'un nadide amatör futbol liglerinden Efendi Lig ve Gazoz Ligi Beylerbeyi Stadyumunda başlamış durumda. Artık ikinci haftasına girdi. Efendi Lig pazartesi, salı ve çarşamba günleri oynanıyor. Efendi Lig'in kendi sitesinden takip edebilirsiniz programı. Ayrıca Gazoz Ligi de gazozligi.com adresinden takip edebilir. Onun maçları da yine aynı yerde, aynı stadyumda, Beylerbeyi'nde 9'dan 11'e kadar oynanıyor. Perşembe, cuma günleri. Programı bu iki kısa duyuruyla tamamlamak istiyoruz. Utku, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, programın kayıtlarını twitter.com/taksimeffektifpas adresinde bulabilirsiniz. Ben Volkanır. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Efektif Pas. Hazırlayıp sunanlar Utku Göker Küçük ve Volkan Ağır.